Ілія насмілиться і признається. Богоцик – справжній брат. Знову врятував його. Хоч якби Ілію так підло зрадила людина, яку він витяг з ополонки, Ілія прокляв би покидька і жадав би йому тільки одного – смерті. «Брате, – прошепотів, – маю сказати тобі, – підвівся важко, усміхнувся сумно. «Тільки не зізнавайся мені знову в любові», – іронічно скривився Гоцик. «Бо ще трохи слини і відчую себе педіком». «Та ні, я про інше. Про головне». Роззирнувся розгублено. Зелені пагорби, долини, у долинах червоно-жовті черепичні дахи, мов намальовані, оливи, кипариси. Хоч ви дайте сили видушити із себе правду. Ковзнув поглядом по невеличкій низинці праворуч містечка і закляк. Поміж зеленого буяння голою кісткою стирчала напівзруйнована церква. Ілія ошелешено закліпав повіками. «Гоцику! Гоцику!» Поліз на каміння, вдивлявся, тремтів. «Он вона! Он!» Сумніви, страхи – геть! Побіг пагорбом до низинки, кричав: «Матір Божа! Є! Є!» І хай би вбили, вірив, знайшов. То саме та напівзруйнована церква, про яку писав Коельо. Всередині ростиме величезний сикомор, а сни? Сни мають нездоланну силу вести навіть тоді, коли ти жодного разу не згадав гидкого дідугана, що він уїдливо сміявся, погрожував покрученим пальцем і все повторював. «Сантьяго ще миє склянки, до церкви йому ще йти і йти, йти і йти». Гоцик уздрів церкву тоді, коли Ілія вже збігав пагорбом у низинку. «Почекайте», – сказав далеким андалусійським коням, «може і встигну забрати вас у ромів». Заспішив за Ілією. Той раптом притишив ходу, озирнувся, усміхнувся знічено. «Знайшли», – сказав розгублено. Захват зник. Залишилося тільки ясне усвідомлення. Якщо під сикомором є скарби, то Ілії від них не дістанеться й однієї монетки. Зажурився. «Ну чому я такий йолоп?» – бідкався. «І Горана поряд немає. Я запитав би, що робити? А він відповів би: сам знаєш». І хіба не так? Не маю віддавати скарби за шкатулку і золото. У скрині, певно, у тисячу разів більше. «Блін, шукачі скарбів! Хоч би одну лопату прихопили!» Гоцик стояв всередині напівзруйнованої церкви, зосереджено роздивлявся величезний сикомор. Обійшов його, дістав сокирку і ніж. «Де копати?» – гукнув Ілії. Ілія не чув. Гарячкові думки метушилися. Ізідора, дідуган у тюрбані, іспанський пастух, Гоцик, загроза. «Не треба копати», зрозумів раптом. Підбіг до сикомора, упав навколішки, по-собачому принюхувався, роздивлявся землю всередині церкви. Не копали. Тут 100 років ніхто не копав. Захват повернувся, виплескував всередини чистим фонтаном. Ну і що? Ілія роззирнувся, підійшов до Гоцика. Сюди має прийти одна людина. Вона знає, де копати. Нам краще сховатися і дочекатися її. А може та людина вже побувала тут? Ні, ти ж глянь, усе поросло травою. Ніхто не копав. Вчасно встигли. План здався Ілії ідеальним і безпечним. Гоцик кивнув. «Починаєш ворушити мізками», – сказав. Пішов вивчати місцевість. Віднайшов величезний камінь. Нависав над церквою на найближчому пагорбі. «Отут і чекатимемо». «А чому тут?» Ілія насупився, бо вважав, командирські повноваження автоматично переходять до нього. Він знайшов церкву. Він привів. Він врешті читав Коельо, а нахабний Гоцик – ні. Звідси всі дороги, що ведуть до церкви, як на долоні. Терпіння вичерпалося на 3-й день. Першим засумнівався в ефективності плану сам Ілія. Сидів на камені, до піску в очах вдивлявся в обриси храму, хоч навколо нього не спостерігалося жодного руху. Здавалося, після того, як з розваленої церкви пішов Бог, його покинуло усе живе. І тільки невгамовні зграї чорних круків час від часу влаштовували на куполі гармидер, змушували Ілію завмирати і з ще більшою увагою чіплятися очима за зруйноване часом і людьми творіння чиїхось працьовитих рук. «Може, я збігаю до церкви і подивлюся?» – питав Гоцика. Гоцик ще тримався, хоч упевнене довготривале терпіння не входило до переліку його життєвих пріоритетів. «Їсти хочеться», – відповідав похмуро. Озирався у бік містечка. «Ти краще до людей збігай. Хавки купи». «Я?» «Ні», – Ілія лякався, повертався до спостереження. І хоч шлунок викручувало, спасу нема, а від церкви відриватися не збирався. Прикривав маківку здоровезним листом незнайомої схожої на лопух рослини, торкався пальцями обпечених плечей. Голод виснажував, та більше допікало невблаганне південне сонце. Від спеки й задухи паморочилося. Перед очима прозорими хвилями коливалося повітря. І тільки рятівні ночі берегли залишки сил, дозволяли непомітними тінями дістатися потічка неподалік містечка, набрати води. Та скільки ж чекати? На 5-й день Гоцик виматюкався, дістав з рюкзака сухарі і сало. «Все! Час ікс! Не поїмо? Звалимося!» Ілія проковтнув сало, заліз під камінь. «Ти ж розбудиш мене, якщо раптом?» – нагадав Гоцикові, бо до вереску боявся, що Гоцик сам зустріне пастуха, який, якщо вірити Іліїним снам, мав би таки з'явитися у церкві.